большими. Вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз у эфіры дыскусійная частка праграмы. Сёння абмяркоўваем наступныя тэмы. Што прымусіла ўлады прызнаць аварыю на будаўніцтве беларускай атамнай станцыі? Папярэджанні ўдзельнікам выбарчай кампаніі. Гэта чорная метка ці дамоклаў меч? І чаму Расія выйшла на першы план у выбарчых дэбатах у ЗША? Праз паўгадзіны сустрэча ў вольнай студыі з паэткай Данутай Бічэль. Чаму гарадзенскія чыноўнікі не адрозніваюць купалу ад коласа? Навошта білборды ўздоўж беларускіх дарог расказваюць пра смак роднай мовы, калі на гэтай мове не жадае размаўляць улада? Гэтае пытанне госці будзе задаваць Міхась Скобла. І пад канец гадзіны лета з бардамі. Сёння слухаем песні і жыццёвыя гісторыі Івана Беладубінкі. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Ці зробленыя высновы з аварыі на беларускай АЭС? Якія вынікі збору подпісаў за кандыдатаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў? Чаму расійская тэма выйшла на першы план у амерыканскай выбарчай кампаніі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Валер, першае пытанне вашае, ці зробленыя высновы з аварыі на беларускай АЭС? Рэакцыя беларускай грамадскасці, а таксама Літвы прымусілі беларускія ўлады неяк рэагаваць, апраўдвацца. Спачатку на тэлеканале ОНТ ў нядзелю вядучы Ілья Коласаў задаў Міністэрству энергетыкі тыя пытанні, якія задаваліся ў незалежных медыях. У панядзелак 1 жніўня на сайце расійскай карпарацыі «Расатам», якая з'яўляецца генеральным падрадчыкам будаўніцтва беларускай АЭС, надрукавана інтэрв'ю першага намесніка кіраўніка кампаніі Александра Лакшына, які курыруе гэты праект. Ён патлумачыў сітуацыю, спрабаваў усіх супакоіць. Маўляў, рэактар нават не ўпаў, а павіс, толькі злёгку дакрануўся да зямлі. Лакшын нават заявіў, што «Расатам» нават гатоў памяняць рэактар, калі беларускі бок будзе на гэтым настойваць. Потым у той жа дзень з'явіўся каментар намесніка міністра энергетыкі Беларусі Міхаіла Міхадзюка. Паводле ягонай інфармацыі, монтаж рэактара прыпынены. Была праведзена экспертыза, але расійскім бокам. Але праблема ў тым, ці можна давяраць генпадрадчыку. Бо, як ужо вядома, расійская кампанія можа маніць. Узгадаем яе першую рэакцыю на аварыю, маўляў, нічога не было. Таму абавязкова патрэбная незалежная экспертыза. Але вось пра яе намеснік міністра нічога і не казаў. І тут, я думаю, шмат будзе залежыць ад грамадскай думкі. Таксама Міхадзюк адрэагаваў на прэтэнзіі Літвы, маўляў, яны неслушныя, бо паводле канвенцыі МАГАТЭ краіна павінна паведамляць аб нейкіх здарэннях на дзейнай атамнай станцыі, калі там ужо ёсць атамнае паліва. А тут жа, пакуль ідзе толькі будаўніцтва, ядзерных матэрыялаў няма, і таму, паводле Міхадзюка, як бы Беларусь нічога не парушае. Таксама ён адзначыў, што Беларусь замовіла ацэначную місію МАГАТЭ яшчэ ў 2014 годзе. І тут узнікае пытанне, што прымусіла беларускія ўлады, а таксама расійскую кампанію «Расатам» неяк апраўдвацца. Можа, мы назіраем рэдкую сітуацыю, калі публікацыі ў незалежных медыях і сацыяльных сетках прымусілі беларускія ўлады і расійскія неяк рэагаваць. Ці калі б не было рэзкай рэакцыі заява прэзідэнта Літвы Далі Грыбаўскайта, то ўлады плявалі б на тое, што пішуць незалежныя медыі і сацыяльныя сеткі. Ну, дакладна адказаць на гэта цяжка. Але зразумела, што пытанне атамнай электрастанцыі для беларускай грамадскасці вельмі балючы. Таму ўлады і вымушаны неяк шавяліцца і нешта казаць, неяк апраўдвацца. Валер, мне здаецца, вы сапраўды вельмі важнае пытанне паставілі, бо не раз бывала, што некая рэакцыя, нейкі шум, абурэнне, якое адбывалася выключна ў сацыяльных сетках, а дакладней, скажам, адбывалася ў Фейсбуку, якая такая сетка больш прасунутая, то вельмі часта ўлады на гэта абсалютна ніяк не рэагавалі. Але мне здаецца, што вось у такіх сітуацыях, як з атамным рэактарам, бо ў беларусаў ёсць памяць пра Чарнобыль, механізм працаваў крыху інакш. Так, сапраўды, першапачаткова інфармацыя распаўсюджвалася ў незалежных медыях, у сацыяльных сетках, але потым яна пайшла далей. Яна пайшла да, так бы мовіць, маўклівай большасці, як зараз вось этот тэрмін ізноў ужываецца ў амерыканскай выбарчай кампаніі. Ну, ён прынцыпе тычыцца любой краіны, у тым ліку і Беларусі. Калі пра гэта сталі гаварыць, размаўляць, абмяркоўваць людзі далёкія ад інтэрнэту, далёкія ад сацыяльных сетак, і я мяркую, што ўлады гэта адчулі тым ці іншым шляхам. Праз апытанні, праз спецслужбы. І вось калі гэта закранула народ, то тады такая рэакцыя і пайшла. Шмат хто параўноўваў з рэакцыяй на Чарнобыль. Вось мне это падалося падобным на крыху іншую сітуацыю, бліжэй да нашага часу, а на плюшавы дэсант. І таксама, я бы сказаў, рэакцыя падобная, памятаеце, некалькі гадоў таму на свіны грып. Вось ёсць тэмы, якія сапраўды турбуюць толькі, так бы мовіць, грамадскасць, толькі актывістаў, а ёсць тэмы, якія турбуюць усіх. І вось калі гэтыя ўсе пачынаюць варушыцца, непакоіцца, то высвятляецца, што нават беларускія ўлады, якім як бы здавалася б на гэта пліваць, але вокс популі, вокс дэі. І вось калі вокс менавіта популі, то тут і ўлада вымушана з гэтым лічыцца і неяк апраўдавацца, неяк што-то тлумачыць, неяк хлусіць, але не маўчаць. Перш за ўсё, можна сказаць пра тыя маштабы, якія набыла ўжо гэта тэма, не толькі ў сродках масы інфармацыі, але ў рэальнасці. Мантаж корпусу рэактара беларускай АЭС прыпынены. Астатнія работы ведуцца ў штатным рэжыме. Вось пра гэта паведаміў 1 жніўня намеснік міністра энергетыкі Беларусі Міхаіл Міхадзюк. І паводле слова, рашэнне аб прыпыненні мантажу корпуса прынята замоўцам і органам рэгулявання адразу пасля пазаштатнай сітуацыі. Але сапраўды варта прааналізаваць, чаму менавіта так улады былі вымушаны рэагаваць. І тут, мне здаецца, ну, нават цікава назіраць, як адбывалася такое пэўнае адфутбольванне праблемы ад беларускага там міністэрства энергетыкі, ўвогуле ад беларускіх структураў да расійскага падрадчыка. Адразу, калі з'явіліся нейкія інфармацыі спачатку ў сацыяльных сетках, потым у недзяржаўных, апазіцыйных, як іх называюць, дзяржаўныя СМІ, пра магчымы інцидент на АЭС, то спачатку не было ніякай рэакцыі, а потым, памятаеце, была такая даволі забаўная, скажам, рэакцыя ад беларускіх афіцыйных структураў, што мы запыталіся ў падрадчыка, мы даслалі свае запыты да падрадчыка, які будуе гэтую, расійскага падрадчыка, які будуе гэтую станцыю, маўляў, з пытаннямі, што ж там адбылося. І мне здаецца, было гэта дастаткова неуклюдна, бо ў любым выпадку вось гэтыя беларускія структуры і міністэрства энергетыкі ды іншыя паказалі, што яны нібыта як бы зусім не валодаюць сітуацыяй і, маўляў, не маюць ніякага дачынення да таго, што там адбываецца. Ну, на што спецыялісты адразу пачалі каментаваць, што гэта наўряд ці адпавядае рэальнасці, бо любая больш-менш значная аперацыя, яна безумоўна прымаецца і пры ўдзелі беларускага боку, дзе на любым этапе прыёма працы адбываецца з удзелам беларускіх спецыялістаў і беларускіх прадстаўнікоў. Таму, мне здаецца, гэта быў такі чыста інфармацыйны ход, ну, як бы скінуць вось адказнасць за тое, што адбылося на расійскага падрадчыка, маўляў, мы ні пры чым, мы нічога не ведалі. Але ўжо па меры развіцця гэтага канфлікту, менавіта інфармацыйнага развіцця, сапраўды ўсё-ткі тут ўлада паказала, вось пра што казалі правільна і Валер, і Юра, што ёсць тэмы, якія абмінаць яны не могуць. Менавіта гэтая тэма найбольш цікавіць людзей у сацыяльных сетках, і гэта не тысячы, а гэта дзясяткі тысяч людзей, якія цікавяцца менавіта вось тым, што адбылося на АЭС. І тут улада апынулася в той сітуацыі, калі ну трэба альбо на сябе браць адказнасць, альбо на кагосьці гэтую адказнасць, скажам, перакідваць. І вось такія спробы, тым ліку то, што мы і казалі, калі нават дзяржаўнае тэлебачанне, ну мы маем на ўвазе выніковую праграму ў нядзелю АНТ, задало такія незручныя пытанні на конт АЭС. Такая проста, ну, небачная раней смеласць дзяржаўных журналістаў, якая, я думаю, канешне, не з'яўляецца нейкай смеласцю, а на самой справе проста ініцыіравана пэўнымі тымі ж самі структурамі дзяржаўнымі зверху, дзе людзі больш разумныя, менавіта рашылі, што нельга, па-першае, ігнараваць сітуацыю, а па-другое, в такой сітуацыі лепш заўсёды больш вінаватым зрабіць расійскага падрадчыка. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юры Дракахруст. Зараз маё пытанне, якія вынікі збору подпісаў за кандыдатаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў? Я нагадаю, што учора, 1 жніўня, скончылася вылучэнне кандыдатаў дэпутаты. Скончылася вылучэнне па ўсіх пазіцыях, а іх, я нагадаю, тры. Это збор подпісаў, гэта партыйнае вылучэнне і гэта вылучэнне ад працоўных калектываў. Выніковых лічбаў пакуль няма, але паводле папярэдніх дадзеных вядома, што на 110 мандатаў будуць прэтэндаваць прыкладна 500 кандыдатаў, недзе па 4,5 чалавекі на месца. Варта сказаць, што даволі актыўна правам вылучаць сваіх кандыдатаў скарысталіся партыі. Вось у мяне ёсць некаторая статыстыка. На сваіх адмысловых з'ездах БНФ вылучыў 74 кандыдаты, АГП – 72, Справядлівы свет – 50, Сацыял-дэмакраты – 30, ну а Ліберальна-дэмакратычная партыя вылучыла на ўсі месцы 110 кандыдатаў. Тыя арганізацыі, якія не з'яўляюцца партыямі, якія не могуць вылучаць наўпрост кандыдатаў, вылучалі шляхам збору подпісаў. Вось таксама некалькі лічбаў. Кампанія «Гавары праўду» сабрала подпісы за 25 прэтэндэнтаў, а правацэнтрыстская кааліцыя, это АГП, Беларуская хрысціянская дэмакратыя і Рух за свабоду, агулам вылучылі 90 кандыдатаў. Ну, на мой погляд, актыўнасць даволі высокая, хаця вось папярэднія падлікі паказваюць, што хіба не большая частка вылучэнцаў, это ўсё ж такі вылучэнцы ад партыяў. Вось недаўна ў вашай перадачы Віталь Юрась Губарэвіч, прадстаўнік Руху за свабоду, казаў, што паводле яго назірання ў пікетах, а ён сам таксама вылучыўся праз збор подпісаў, што ў грамадстве пануе апатыя, і збор подпісаў ішоў даволі цяжка. Ну так, тут столь была не такая высокая, як летась на прэзідэнцкіх выбарах, дзе надо было сабраць 100 тысячаў, але нават там якую тысячу было сабіраць не так проста. Вось характэрнай з'явай гэтай кампаніі з'яўляюцца папярэджанні, якія выбарчыя камісіі шчодра раздаюць апазіцыйным кандыдатам. Вось Анатолія Бецька паведаміў пра папярэджанні тром прадстаўнікам АГП, Віталь Рымашэўскі пра папярэджанні двум яго аднапартыйкам. Намеснік старшыні Руху за свабоду Алесь Лагвінец атрымаў ужо нават два папярэджанні. Апошняе за канцэрт Лявона Вольскага на ягоным пікеце. Ну, так выглядае, што спадар Лагвінец абсалютна свядома выкарыстоўвае гэту кампанію проста для палітычнай агітацыі, і яго не так і не пакоіць магчымасць, што ён будзе зняты з гэтай гонкі. Дарэчы, таксама атрымаў папярэджанне і адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Гледзячы па ўсім, у пераважнай большасці выпадкаў камісіі выкарыстоўвалі пэўную двухсэнсоўнасць у законе. Вось гэты месяц можна было збіраць подпісы, але нельга весці агітацыю. Паводле закону агітацыю можна весці толькі калі кандыдат будзе зарэгістраваны. Але насамрэч, ну а як збіраць подпісы, набраўшы ў рот вады? Ну, трэба ж нешта тлумачыць людзям, расказваць, што за кандыдат, які кандыдат. І камісіі ў дадзеным выпадку, так бы мовіць, падыходзілі дыялектычна. Каго трэба, вядзе агітацыю, а каго не трэба, той ці іншы крок можна разглядаць і як агітацыю. Але вось як вы лічыце, калегі, вось гэтае папярэджанне, это абазначэнне тых, каго потым, скажам, ці не зарэгіструюць на агул, ці пазней падчас уже агітацыйнай кампаніі просто вырубят, то есть это такая, так бы мовіць, чорная метка, ці гэта просто такі дамоклаў меч, ну вот напамін кандыдатам, прэтэндэнтам пра тое, у якой краіне яны жывуць. Як вы лічыце? Ну, я думаю, калі канкрэтна вось працягваць нашу дыскусію з адказу на гэтае пытанне, то папярэджанне гэта проста дзеянне дзяржаўнай машыны, якая, ну, павінна рэагаваць на пэўныя парушэнні заканадаўства аб выбарах, і тут вот як не парадаксальна прагучыць гэта, няма ніякай вялікай палітычнай, скажам, складальніка у гэтай сістэме, у тым сэнсе з папярэджаннем. Калі вобразна кажучы, чалавек пераходзіць вуліцу на чырвонае святло, яго, калі там апынецца вельмі пільны міліцыянер, штрафуе незалежна ад таго, ён апазіцыянер ці, можа быць, працуе ў дзяржаўным прадпрыемстве. Ну, маецца на ўвазе, што тое ж самае папярэджанне Алесю Лагвінцу, відавочна, структуры выбарчых камісій не маглі не вынесці, паколькі гэта, ну, было самае гучнае, скажам, парушэнне і самае прыкметнае парушэнне выбарчага заканадаўства. Тут, мне здаецца, няма ніякай сувязі з тым, каго з іх, каго папярэджваюць, будзе ці не будзе чалавек гэты прапушчаны ў палату прадстаўнікоў, бо натуральна, што ўлада ў большасці сваёй спісы такі ўжо склала, і незалежна ад таго, будзе Лагвінца 0 папярэджанняў ці 2 папярэджання, ён ці роўна не будзе прапушчаны ў палату прадстаўнікоў. Ну, калі за гэтыя тыдні да дня выбараў не здарыцца нічога звыш арыгінальнага ў беларускай палітыцы, а гэта хоча за ўсё не здарыцца. Мне цікава, што вось зусім недавно, выкарыстоўваючы нагоду футбольнага турніра на кубак імя Карпенкі, дзе ўдзельнічаюць многія прадстаўнікі палітычных апазіцыйных партыяў. Так вот, выкарыстоўваў гэты турнір для таго, каб пагаварыць з многімі апазіцыйнымі палітыкамі на тэму выбару. І цікава, што многія з іх цалкам рэалістычна ацэньваюць ступень падрыхтоўкі сваіх жа кандыдатаў на гэтай выбарчай кампаніі. Умоўна кажучы, некаторыя казалі, ну вось у нас там 25, у нас там 30 кандидатов, ну, я думаю, зарегиструю из них там 20-25, маючи на вазе, что вот остатние, яких не зарегиструют, просто, ну, недостатково добро подрихтовали свои документы, недостатково добро подрихтовали все необходные паперы, не вельми добро спрацевала команда, и тут, навод, ну, без селякой политики, те же самые керовники оппозиционных структур разумеют, что певный отсел от будзецца хаця б толькі з-за гэтага. Яны як бы лічаць, што зараз няма такой жорсткай устаноўкі ў уладаў адкідваць многіх патэнцыйных апазіцыйных кандыдатаў. Якраз на гэты момант, на моманце рэгістрацыі, яны чакаюць даволі ліберальнага падыходу, то бок калі спецыяльна вось устаноўкі кагосьці не рэгістраваць, на іхнюю думку, такой на сённяшні момант няма. А хтосьці будзе не зарэгістраваны проста за, ну, такіх жыццёвых натуральных памылак, якія здараюцца з кожным чалавекам у кожнай, скажам, выбарчай кампаніі, і якія нельга патлумачыць нейкімі відавочнымі палітычнымі прычынамі. Так што агульнае вось, скажам, меркаванне ў апазіцыйных палітыкаў, што на момант рэгістрацыі гэта, в принципе, не мае ніякого значэння да праходу гэтых кандыдатаў ці не праходу далейшага ў выбарчай кампаніі, але момант рэгістрацыі, на іхню думку, будзе дастаткова ліберальны падыход. Ну, вось наконт гэтых папярэджанняў цэнтра выбаркама. Калі Лідзія Ярмошына адказвала на прэтэнзіі з боку апазіцыйных лідараў, што, маўляў, не дапусцілі апазіцыянераў у выбарчай камісіі, то яна тлумачыла гэта так: ну, што вы хочаце, маргіналы, у іх жыццё не ўдалося. Ну, так я думаю, што вось гэтае самае тлумачэнне будзе і цяпер адносна вось гэтых прэтэнзіяў з боку цэнтра выбаркама менавіта адносна апазіцыйных кандыдатаў. Калі казаць пра вынікі вось таго этапу выбарчай кампаніі, які ўжо прайшоў, сапраўды збор подпісаў ішоў цяжка, Таму што найперш лета шмат людзей выехала за межы свайго пражывання, ці то на мора, ці то на лецішча, шмат пустых кватэр. Ну а па-другое, цікавасць да парламенцкіх выбараў нізкая, бо абывацель разумее, што дэпутаты Беларусі не з'яўляюцца носьбітам улады. Да таго ж веры ў выбары паводле пытанняў НІСЭБД невялікая. Але камунікацыя каманд кандыдатаў з насельніцтвам паказала, што адбываецца радыкалізацыя настрою ў грамадстве. Недавер да ўлады вырас. Роля ўкраінскага чынніка рэзка зменшылася ў параўнанні з мінулагоднай прэзідэнцкай кампаніяй. Апазіцыя ўжо не выклікае агрэсіі, алергіі, як раней, нават у правінцыі. Людзі нармальна рэагуюць на бел-чырвона-белы сцяг. То бок узнікла сітуацыя, калі людзі гатовыя слухаць альтэрнатыву. Яшчэ адзін цікавы момант. Сапраўды чакаецца даволі вялікі конкурс, больш 4 чалавекаў на месца. Вось на акрузе, дзе вылучаецца Юрась Губарэвіч, будзе 8 кандыдатаў. На акрузе, дзе ідзе былы намеснік міністра замежных справ Варанецкі, 9 кандыдатаў. Прычым на частцы акруга вылучаецца больш чым адзін прадстаўнік номенклатуры. Пакуль невядома, што гэта азначае. Ці гэта такая тонкая гульня ўладаў, каб паказаць беларускай замежнай грамадскасці, што, маўляў, глядзіце, у нас адбываюцца сапраўдныя выбары. Не толькі апазіцыянеры канкуруюць у акругах паміж сабою, але і праўладныя кандыдаты робяць тое ж самае. Ці то адбываецца канкурэнцыя номенклатурных клянаў, і ў адміністрацыі прэзідэнта яшчэ не вырашылі канчаткова на каго ставіць, і канчатковыя спісы яшчэ не зацверджаныя. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нарэшце, вашае пытанне, Віталь, чаму расійская тэма выйшла на першы план ў амерыканскай выбарчай кампаніі? Адбылося гэта сапраўды дастаткова нечакана, і, магчыма, гэта не будзе ісці праз усю амерыканскую выбарчую кампанію па выбарах прэзідэнта ЗША, а проста такі всплеск дастаткова выпадкова супаў менавіта ў гэтыя дні. Але на самой справе расійская тэма стала ці не асновай замежнапалітычнай тэмай у прэзідэнцкіх дэбатах. І Хіларі Клінтон, і Дональд Трамп вымушаны былі шмат казаць пра сваё стаўленне да Расіі ў апошніх сваіх інтэрв'ю, якія вось адбыліся за апошні дзень-два. Трамп в інтэрв'ю з корэспандэнтам ABC News Джорджам Стефанополусам, якое пэўны момант было нават больш падобнае на допыт, Трамп даволі доўга вымушаны быў тлумачыць, што ён ніколі не сустракаўся з Пуціным, што ён з ім не знаёмы, што ён не мае ніякіх сваіх інтарэсаў у Расіі. Далей нават сваіх твітах адмысловых, а Трамп даволі актыўна прысутнічае ў твітары, так вось ён тлумачыў, што калі я казаў в інтэрв'ю, што Пуцін у краіну не варваўся, я меў на ўвазі, што ён туды не варваўся б, калі б я был прэзідэнтам, а так ён уже ў Крыме. А далей наступны твіт быў прысвечаны Абаму. Трамп заявіў, што не гледзячы на все ваяўнічыя заявы Абамы наконт Расіі, то Расія ўжо захапіла Крым і працягвае наступаць. Вось што я меў на ўвазі. Яшчэ там гадоў 5-7-10 таму Расія перастала быць прыкметнай тэмай у парадку дня амерыканскай замежнай палітыкай. Даўно сталі казаць, што ўвага зрушылася якраз на ціхаакіянскі рэгіён, у Азію, у Кітай і вакол Кітая. А тут зноў Расія становіцца ў цэнтры ўвагі амерыканскай выбарчай кампаніі. І гэта, можна сказаць, такая в двукосі заслуга Пуціна, ягоных дзеянняў пасля 2014 году, а менавіта анексіі Крыму і расійскага ўмяшання ў канфлікт вакол Донбасу. Натуральна, што амерыканскія палітыкі вымушаны рэагаваць, і тут, калі Трамп на першых этапах сваёй кампаніі дапусціў некалькі, ну, скажам, мягка такіх незграбных ці неудалых выказанняў наконт гэтага, то цяпер ён вымушаны нават апраўдвацца, паправляцца і тлумачыць, што ён на самой справе ставіцца да Расіі як да агрэсара. То бок вакол Расіі, ну, у пэўным сэнсе можна сказаць, што зараз у амерыканскай палітыцы аднаўляецца рыторыка той самай халоднай вайны, пра непажаданасць, каторай, з іншага боку, кажуць многія палітычныя аналітыкі і назіральнікі. Але дзеянні Расіі, здаецца, не пакідаюць амерыканскім палітыкам палітыкам іншага выбара, і яны зараз вымушаны спаборнічаць у тым, хто з іх больш рашуча і хто ж з іх больш зацята можа супрацьстаяць агрэсіі Пуціна. Ну, можна сказаць, што якраз магчыма гэта, як я ўжо сказаў, заслуга ў двукосі Пуціна для расійскай прэсы, для расійскага тэлебачання, калі так глянуць, гэта з'яўляецца нейкім, ну, сапраўды гонарам, што вось зараз амерыканскія палітыкі менавіта Расію абмяркоўваюць, але на самой справе гэта, ну, той самы вот вораг, якога, можа быць, Амерыцы не хапала апошнія гады. Кітай на гэтую пазіцыю неяк не станавіўся, паколькі Кітай гэта найважнейшы гандлёвы партнёр ЗША, і не было ніякіх такіх словаў, заяваў Кітая, якія б выклікалі такую адназначна негатыўную эмоцыю. І вось цяпер Расія намнога больш слабая, чым быў гэта Савецкі Саюз, але яна займае такое вакантнае раней месца галоўнага замежнапалітычнага ворага ў вачах амерыканскіх палітыкаў і амерыканскага грамадства. Вось сапраўды заслуга яшчэ раз у двукосі Пуціна. У мяне трошкі іншы ракурс, трошкі іншы погляд на гэтую праблему. Праблема ў тым, што Захад, у тым ліку ЗША, трапілі ў пэўную дыпламатычную пастку. Уводзячы санкцыі супраць Расіі, Злучаныя Штаты ўвязалі іх адмену з вяртаннем Крыма ў краіне. Але цяпер цяжка ўявіць сітуацыю, пры якой Расія адмовіцца ад Крыма. Павінна здарыцца нешта зусім неверагоднае, каб гэта адбылося. І тут узнікае праблема, як супрацоўнічаць з Расіяй па іншых міжнародных пытаннях. Ну, вось у прыватнасці пытанні вайны з ісламскай дзяржавай, як пра гэта кажа Трамп, у сітуацыі, калі дзейнічаюць санкцыі. І Трамп, як чалавек новы ў палітыцы, які глядзіць на сітуацыю з боку і ўжо постфактум, пасля таго, як падзея адбылася, бачыць гэтую пастку і прапануе нейкі больш прагматычны падыход. Маўляў, што трэцюю сусветную вайну пачынаць за Крыма. Дарэчы, не ўпершыню ЗША трапляю такую пастку. Нагадаю, што пасля 1917 года США доўга юрыдычна не прызнавала Савецкую Расію, СССР, бо там, паводле ўяўленняў амерыканскай кіроўнай эліты, уладу узурпіравалі некія страшныя людзі. На многіх амерыканскіх картах той пары замест СССР было напісана «Тэрыторыя, часова захопленая бальшавікамі». Ну, але гэтая часовасць расцягнулася, бачыце, больш чым на 70 гадоў, і толькі ў 1933 годзе ЗША прызналі СССР і былі ўстаноўлены дыпламатычныя адносіны. Адміністрацыя Рузвельта была вымушана прызнаць рэальнасць. Ну, а падчас Другой сусветнай вайны, як вядома, нават заключыць саюз з Масквой. Ну, ці прыклад з краінамі Балтыі. ЗША там так ніколі і не прызнавалі іх акупацыю Савецкім Саюзам, але тое непрызнанне было чыста палітычным. Ніякіх санкцый за гэта не ўводзілася. А вось у сітуацыі з Крымам сапраўды ёсць элемент дыпламатычнага тупіка. І, магчыма, Трамп, стаўшы прэзідэнтам, будзе гатовы яго развязаць, ахвяруючы прынцыпамі. Ён жа не звязаны рашэннем адміністрацыі Абамы. Калегі, я б звярнуў увагу на адзін чыннік, унутрыамерыканскі чыннік, які натуральным чынам вывеў тэму Расіі ў першыя радкі, так бы мовіць, парадку дня выбараў. Гэта хакерская атака на сервер дэмакратычнай партыі, выкраданне тысяч дакументаў і вельмі моцнае і, відаць, не беспадстаўнае падазрэнне, што за гэтай атакай стаяў Крэмль. Ні ісламская дзяржава, ні Кітай, ніхто іншы, а менавіта Крэмль. І в этом сэнсе мне здаецца, што ўсё ж такі менавіта гэты момант, а не нейкія іншыя меркаванні, быў галоўным, чаму гэтая тэма стала адной з цэнтральных, прынамсі, у міжнародным пляне. Я згодны з вамі, Валер, наконт таго, што Трамп сапраўды адчувае нейкую такую двухсэнсоўнасць, пэўную двухсэнсоўнасць сітуацыі. І я з вамі не згодны, Віталь, што вы сказалі, што Трамп памяняў пазіцыю з пачатку выбараў. Ну, вот, гледзячы па яго апошніх заявах, не. Ён сказаў, яшчэ калі я стану прэзідэнтам, мы падумаем наконт пазіцыі па Крыму. Літаральна, здаецца, учора ці заўчора ён яшчэ дадаў. Ён сказаў, што, ну, мы ж ведаем, што большасць людзей-то там за Расію. Гэта, зразумела, не галоўны чыннік, але яго варта ўлічваць пры прыняцці рашэнняў. На першы погляд, сапраўды, як бы Трамп рызыкуе, хаця ён ва ўсім рызыкуе. Бо калі, скажам, браць апытанні Гелапа, апытанні П'ю, Расія зараз, ну, скажам так, самая нелюбімая краіна ў Злучаных Штатах. Але Расія – это фактычна адзіная дзяржава ў свеце, якая можа ператварыць Злучаныя Штаты ў ядзерны пыл. Ну, як і Злучаныя Штаты іх, зразумела. А вось, але это адна краіна. І вайна – это штука сур'ёзная ў любой краіне. Вот мы з вамі пачыналі пра тое, што атам – гэта сур'ёзная рэч, так і вайна. І вот Трамп як бы выкарыстоўвае вось эту двухсэнсоўнасць, разуменне амерыканцаў, што да, это анексія, да, это парушэнне міжнароднага права, да, этому трэба супрацьстаяць, але якой цаной? І вось ён як бы адчувае настроі і не толькі, так бы мовіць, рэднэкаў, але і ўсяго амерыканскага грамадства, якую цану мы гатовы заплаціць. І ён адчувае, што не любую, і вот, як бы мовіць, ловіць сапраўды амерыканскую цяперашнюю ўладу і сваю апанентку, канкурэнтку Хіларі Клінтон вось в эту такую пэўную пастку. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч, я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці зробленыя высновы з аварыі на беларускай АЭС? Якія вынікі збору подпісаў за кандыдатаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў? І чаму расійская тэма выйшла на першы план у амерыканскай выбарчай кампаніі? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».